problemów. Wczoraj w wyniku kolejnych zajść, do których doszło między migrantami różnych narodowości, zostało rannych 7 osób. Ogółem uczestniczyło w nich ponad 150 uchodźców. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Janek Kołucki. Polacy dali Rosjanom prawdziwą lekcję siatkówki. Biało-czerwoni w swoim drugim meczu w Lidze Narodów pokonali Zborne 3-0. W pierwszym secie podopieczni Witala Hejnyna wygrali do 15, a w drugim i trzecim do 23. Środkowy naszej drużyny Grzegorz Łomacz nie ukrywał radości po zwycięstwie. Oceny mogą być na pewno tylko pozytywne, bo wygrać z takim zespołem jak Rosja to jest na pewno bardzo duży sukces zawsze i cieszymy się, że po prostu stłamsiliśmy dzisiaj Rosjan. Na pewno jest to ważne zwycięstwo, bo podbudowuje nasze morale, bo to jest nowa drużyna, dużo nowych twarzy. Takie zwycięstwa tylko budują i dają lepszą atmosferę do dalszej pracy. A już jutro Polacy zmierzą się w Krakowie z Kanadą. Po siatkarskich emocjach czas na te związane z piłką nożną, bo wieczorem odbędzie się finał Ligi Mistrzów, czyli najważniejszy mecz w klubowym futbolu. Na stadionie olimpijskim w Kijowie Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Faworytem jest Real, który wygrywał Ligę Mistrzów rok i 2 lata temu. Kibice Liverpoolu wierzą jednak, że ich drużyna po raz kolejny zagra efektownie i efektywnie. O szczegółach Adam Dąbrowski. Tak brzmiało wczoraj lotnisko Johna Lennona w Liverpoolu. Kibice gotowi. Trener Klopp zapewnia, że jego drużyna też. Choćby dlatego, że w tym sezonie wykształciła ducha. Stworzyliśmy go podczas tego sezonu. 9 miesięcy temu, na początku, byliśmy już drużyną, ale dopiero potem chłopcy stali się gotowi na wielkie rzeczy. Chyba niewielu z nas marzyło wtedy o byciu w finale. Kolejne spotkania stworzyły w nas wyjątkowego ducha, którego podziwialiście w paru meczach. To dlatego tu jesteśmy i to z pewnością nasza największa siła. Przed The Reds moment prawdy, pisze dziś Daily Mail. Liverpool zagra w finale Pucharu Europy i jego następczyni, czyli Ligi Mistrzów, po raz 8 w historii. W Daily Mirror szereg dat, dat znaczących triumfy. 1977, 78, 81, 84, 2005. Przy 2018 znak zapytania. Liverpool Echo pisze, że specjalnie na okazję ewentualnego triumfu opracowano nową trasę Parady Zwycięstwa o 2 km dłuższą niż zwykle. Tyle, że droga do tej parady będzie kręta. Dla Realu to 16 razy w finale Ligi Mistrzów. Królewscy nie są przyzwyczajeni do przegrywania. 12 razy triumfowali. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co ciekawe, ostatni raz Real przegrał w finale w 1981 roku, kiedy grał z Liverpoolem. Początek o 20:45, najświeższy wynik tego meczu w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Jutro najładniej będzie na południu kraju, w centrum i na północy chmury, deszcz i burze. Termometry pokażą w Trójmieście 21 stopni, w Warszawie 26, w Krakowie 27, a w Zielonej Górze 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego, w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Zrób porządki w domu z Pronto za jedyne 8,95. Zrobisz generalne porządki w swoim domu ze sprayem do mebli Pronto. Teraz w Leclerc w cenie zaledwie 8,95 za 300 ml. Leclerc. Wybierz najlepszą piosenkę w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Piosenka na 100. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl. Kliknij na przycisk głosuj przy swojej ulubionej piosence lub wyślij SMS pod numer 71151 o treści zawierającej jej kod. Koszt złoty 23 z VAT. Na głosy czekamy do 3 czerwca. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowany został z okazji stulecia ZAIKS-u. Głosuj codziennie na piosenkana100.polskieradio.pl. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Dla szefa wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa do rąk własnych. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy.

Szefem muzycznym dzisiejszego koncertu, widowiska, spektaklu jest James Morton, na stałe pracujący m.in. zespołem Herbalizer, którego utworu Missing Suitcase właśnie słuchaliśmy. A jednym z bohaterów, obok Brodki, Skubasa, Renaty Przemyk, Natalii Sikory i zespołu Jarzębina, wokalistów i muzyków dzisiejszego koncertu ze strony polskiej, jest Wojciech Waglewski, który tak opowiadał o tym kolejnym artystycznym wyzwaniu. Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Szybciutko powiem o to, co wiem na temat projektu związanego z koncertem. Odbędzie się w Częstochowie tejże soboty, zdaje się. To koncert związany z panią Poświatowską, jej wierszami. No, dosyć przedziwne wydarzenie, gdyż autorem muzyki do jej wierszy został James Morton, artysta pochodzący z Bristolu, fantastyczny saksofonista, i zorganizował zespół złożony z czterech wybitnych sidemenów z Bristolu i czterech wybitnych sidemenów z Londynu, związanych z Massive Attack, Ronnie Size, w ogóle z całą tą załogą brytyjską. Grali ze wszystkimi, świetni muzycy. No i o tyle myślę, że jest to ciekawe, że pan James niewiele mówi po polsku, a dokładnie nic, aczkolwiek jakiś tam podejmował próby, żeby się zorientować, do czego mniej więcej pisze muzykę. Niemniej te przynajmniej utwory, które ja wykonuję, są zupełnie niezwiązane albo bardzo luźno związane z muzyczką, którą słyszałem, ponieważ są to trudne wiersze, zupełnie niepiosenkowe, pozbawione regularności, rymy i tak dalej. W związku z tym ta współpraca będzie polegała na tym, że James przygotował coś na kształt takich podkładów z częścią A i B, z sugestiami melodii, a ja sobie tam będę po tym podróżował. Myślę, że to będzie ciekawe, tym bardziej, że był na naszym koncercie i przełamaliśmy lody, jak to mówią. Myślę, że dogadamy się. Oczywiście nie ma tam czasu zbyt wiele na improwizowanie i zabawę z tym, bo to tylko dwie piosenki, ale całe przedsięwzięcie zapowiada się niezwykle interesująco, bo artystów jest wielu. I do tego będzie jakaś wizualizacja, więc wiersze Poświatowskiej są niezwykle sugestywne. Te, które mam, są bardzo mocnymi wierszami. Muzyka sprawia wrażenie równie mocnej, takiej, no bardzo, bardzo bristolowsko napisana. Bardzo oczywiście skojarzenia z Massive Attack są natychmiastowe. Mam nadzieję, że wszyscy podołamy, gdyż przedsięwzięcie wielkie, i że uda nam się wyjść z tego nie tylko obronną ręką, ale pozostawić Państwa w zadumie, czego i sobie życzę. Slowly. To grupa Massive Attack, której gitarzysta Angelo Bruschini został skaperowany do zespołu Jamesa Mertona, szefa muzycznego koncertu, który przywiózł ze sobą z Bristolu całą czołówkę tamtejszych muzyków. W dzisiejszej liście osobistej będziemy prezentować też 5 odcinków poświęconego Halinie Poświatowskiej cyklu Finezje Literackie, które dla Polskiego Radia zrealizowała pani Grażyna Grączewska. Przed nami odcinek 1. Była inspiratorem wielu moich poczynań, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, mówi profesor Julian Aleksandrowicz, który opiekował się chorą na serce Haliną Poświatowską. Lekarze w szpitalu Jutra powinni dbać nie tylko o kondycję fizyczną, ale również o stan psychiczny i samopoczucie swoich pacjentów. Takim lekarzem był właśnie profesor Julian Aleksandrowicz. W audycji opowiada o nim matka Haliny Poświatowskiej, Stanisława Myga, oraz pacjentka, która trafiła do kliniki w tym samym okresie co poetka. Halina Poświatowska zetknęła się z profesorem, gdy trafiła do jego kliniki. Była wtedy w głębokiej depresji po śmierci swojego męża. W odcinku cytowany jest również fragment listu Haliny Poświatowskiej, w którym opisuje ona swój dzień w szpitalu. Całość ilustrowana jest piosenką Ptaku mojego serca z muzyką Andrzeja Królewicza w wykonaniu Zofii Kucówny. Ptaku mojego serca, nie smuć się, nakarmię cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca, nie płacz, nakarmię cię ziarnem tkliwości, fruniesz. Ptaku mojego serca, z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem. Tak. Książki niszczą się i można by w tych drukarniach robić po prostu nowe wydania tych już napisanych. Po co nowe? Że muszą być współczesne, że trzeba upamiętniać, że... A tu kasztany kwitną i konwalie pachną i chcę na ulicę. Tak chcę, że pewnie pójdę. Chociaż łazilam cały dzień, wykład miałam i do profesora zadreptałam i do wszystkich sklepów, bo lubię chodzić do sklepów. I jeszcze oglądałam wszystkie wystawy i nic nie chciałam sobie kupić. Halinka Poświatowska to rzeczywistość, która nie przeminęła, mimo że umarła. Profesor Julian Aleksandrowicz. Pozostawiła trwały ślad w koncepcji Szpitala Jutra. Była inspiratorem wielu moich poczynań, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Żyła o blisko 10 lat dłużej niż to tradycyjna medycyna przewidywała. Na przykładzie Poświatowskiej zweryfikowałem moją koncepcję zdrowia, że nie ma nieuleczalnie chorych. To jest zwalczenie śmierci przez życie intelektualne. I dlatego ludziom pozornie skazanym na śmierć przedłużaliśmy życie dzięki temu, żeśmy wyzwalali wolę życia, stwarzaliśmy możliwości wyżywania się najczęściej w jakiejś artystycznej scenie naukowej twórczości. Obie miałyśmy to szczęście, że trafiłyśmy właśnie do kliniki profesora Aleksandrowicza. Mnie przywieziono do kliniki w roku 57. Pacjentka kliniki profesora Juliana Aleksandrowicza. Nie wolno mi było chodzić, natomiast Halina Poświatowska, Haśka, tak ją będę nazywać, czytała wiersze. Wtedy jakoś właśnie taką jej pasją był Szekspir, więc uczyła się całych fragmentów Szekspira na pamięć. Potem deklamowała, zresztą bardzo lubiła deklamować, mówiła bardzo ładnie, tylko niestety ze względu na chorobę serca nie mogła mówić, miała zadyszki. No to była choroba bardzo zaawansowana, zagrażająca życiu i ona i ja zawdzięczamy profesorowi bardzo wiele. Mam wrażenie, że to nie tylko chodziło o nas, w ogóle profesor właśnie był tym typem lekarza humanisty, który leczył nie tylko poprzez zabiegi czysto medyczne, ale właśnie poprzez słowo. Umiał w jakiś sposób ją zmobilizować i zachęcić do pisania wierszy. Wiedział, że te wiersze są doskonałe, wiedział, że one będą na pewno coraz lepsze. Zdawał sobie sprawę z tego, że ona potrafi się uczyć i potrafi być bardzo wytrwała, jeżeli uwierzy w cel, do którego ma dążyć. Profesor Aleksandrowicz twierdzi, że praca jest jedynym ratunkiem ludzi, przynajmniej tych, którzy są najbardziej upośledzeni. Matka poetki. Przecież Haśka uczyła się sama. Mogłaby równie dobrze zostać analfabetą. Zachorowała jako 9-letnie dziecko. Jakżeż mogła byłaby żyć, gdyby nie ciągła ciekawość, nie ten głód wiedzy, dostarczała mi książek. Uczyłam się razem z nią. Tu jeszcze raz pomagała miłość matki. Przecież ja nie byłam osobą wykształconą. Chyba uczyłyśmy się obydwie. Chodziła tylko 2 lata i to z wielkimi, ogromnymi przerwami do szkoły. A tak uczyła się w łóżku. Uczyła się po całych dniach i niespanych nocach. I dlatego, jak tylko poczuła, że może oddychać, pomyślała o pierwszej rzeczy, o szkole. Kontynuować studia, które były dla niej ciągle nieosiągalne. To było coś niesamowitego, jak ona chciała iść na te studia. Mając maturę, kończyła ją gdzieś tam jako eksternistka maturę na kursach wieczorowych. I szpital w Warszawie, szpital w Krakowie, szpital w Poznaniu. Jakaś niesamowita ilość szpitali. 1,5 roku ciężkiej, tak ciężkiej choroby, że ją trzeba było wynosić na hamak czy na leżak do ogródka, gdzie nie mogła w ogóle chodzić. Haśka poznała profesora w tym okresie, kiedy była po śmierci męża zupełnie załamana. Była przekonana, że nie ma dla niej innego końca niż rychła śmierć. Nie broniła się przed tym. To było chyba najfatalniejsze, że depresja po raz pierwszy chyba zwyciężyła jej niesamowite, witalne siły. Nasi lekarze zbyt mało są lekarzami. Interesują się chorymi o tyle, o ile ich to samych interesuje. Jakaś ciekawa choroba, ale przeważnie przechodzą mimo. Haśka i widziała go takim, jakim on jest. Widziała jego poświęcenie jako naukowca i jako człowieka. Ta sama jakaś wielka potrzeba czy chęć pomocy była w stosunku do Haśki. Nią się zawsze kierował. Widział przed sobą młodą, zdolną dziewczynę pracowitą. Postanowił jej pomóc. I w tej pomocy szedł tak daleko, jak żaden inny z lekarzy. Ptaku mojego serca nie płacz, nakarmię cię ziarnem tkliwości, fruniesz. Chciałbym bardzo podziękować Finie za udostępnienie nam audycji sprzed, no już dobrych paru lat w przepięknie odświeżonej, znakomicie zreanimowanej jakości dźwięku. Śpiewał Stanisław Sojka. To był wiersz Koniugacja. Oczywiście Haliny Poświatowskiej. Pomimo poważnej choroby poetka starała się prowadzić intensywne i pracowite życie. W drugim odcinku Finezji Literackich możemy posłuchać Wisławy Szymborskiej, która opowiada o swoim spotkaniu z Poświatowską, mówi o jej wierszach oraz o wrażeniu, jakie wywarła na niej młoda poetka. Matka Haliny Poświatowskiej wspomina wyjazd córki do Stanów Zjednoczonych na operację zastawki serca. Początkowe trudności związane ze zorganizowaniem wyjazdu, problemy ze sfinansowaniem zabiegu, starania profesora Aleksandrowicza o wysłanie Poświatowskiej za granicę oraz naukę w Smith College. Opowiada również o późniejszych studiach poetki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz o pracy na uczelni. Ze wspomnień wyłania się obraz niezwykle pracowitej, ciekawej życia młodej kobiety, świadomej swojej choroby i ścigającej się z czasem. W odcinku posłuchać możemy też wierszy Haliny Poświatowskiej Świat jest taki mały oraz Te słowa istniały zawsze. Świat jest taki mały. Świat ma tylko dwa piętra. Na wyższym jesteś ty. Oddychasz ciężko. Obok stoi wieczność. Ciemna. Mozolnie po schodach idę w długiej koszuli, ocieram usta ciepłą, wilgotną ręką, zakrywam usta. Za mną idzie wieczność. Obydwie stajemy pod twoimi drzwiami. Z czołem opartym, bez głosu, jak rozpięty na strunie krzyk, łapczywie chwytamy oddech, liczymy, Raz, dwa, trzy. Świat ma tylko dwa piętra. Tylko dwa. Nieduże. Z krążącymi gwiazdami świat. Dlaczego tak trudno umrzeć? Tak u mojego serca z opuszczonymi skrzydłami nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci. Zadzwonił do mnie profesor Julian Aleksandrowicz. Wiesława Szymborska. Mówiąc mi, że jego pacjentka, młoda dziewczyna, pisze interesujące wiersze. I czy bym nie chciała tych wierszy przejrzeć? No, dlaczego do mnie? Dlatego, że ja wtedy pracowałam jako redaktorka działu poezji w Życiu Literackim. No i wydały mi się bardzo rzeczywiście interesujące, niezależnie, broń Boże, niezależnie od tego, czy pisze te wiersze dziewczyna ciężko chora, czy zupełnie zdrowa. Po prostu wiersze były obiektywnie bardzo ciekawe. Pamiętam, że wtedy poznałam Halinę. To była dziewczyna bardzo piękna, jakimś takim niezwykłym sposobie bycia, jakimś poczuciem humoru, które w jej, zwłaszcza sytuacji, było czymś więcej niż poczuciem humoru. No i od tego czasu wiersze Haliny pojawiały się u nas, ale nie tylko oczywiście w Życiu Literackim, właściwie w całej prasie literackiej. Te słowa istniały zawsze w otwartym uśmiechu słonecznika, w ciemnym skrzydle wrony i jeszcze we framudze przymkniętych drzwi. Nawet gdy drzwi nie było, istniały w gałęziach prostego drzewa. A ty chcesz, żebym je miała na własność, żebym była skrzydłem wrony, brzozą i latem. Chcesz, żebym dźwięczała brzękiem uli otwartych na słońce. Głupcze, ja nie mam tych słów. Pożyczam od wiatru, od pszczół i od słońca. Dawano jej najwyżej pół roku życia. Matka poetki. Oczywiście ona o tym nie wiedziała. Jak zwykle, pełna humoru, pełna temperamentu, pracowała. Może dlatego profesor był w coraz większej panice. Postanowił się starać o wyjazd jej na operację. Postanowił przyspieszyć ten wyjazd. Postanowił zrobić wszystko, żeby jak najprędzej wysłać ją za granicę. Zainteresował Polonię amerykańską. Losem Haliny. To były bardzo trudne sprawy, a to i poszło tak opornie, pomimo znajomości, pomimo listów, które szły w tą i z powrotem poprzez ocean. Nikt nie zamierzał tak olbrzymiej sumy wydać na chorą pacjentkę, nawet na młodą poetkę. Halina już wydała wtedy tomik w Polsce. Trzeba było szukać jakichś innych dróg. Wobec tego nawiązał kontakt z profesorem Boltonem z filadelfijskiej kliniki. Zgodzili się tę operację wykonać jako zabieg reklamowy. Darmo. To była pierwsza operacja zastawki zrobiona w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, że Haśka nie była zupełnie zdrowa, nawet i po tej operacji. Darowano jej 9 lat. Oczywiście po operacji udanej Haśka miała wracać do Polski i tutaj ten moment zaskoczenia wszystkich, ponieważ z chwilą, kiedy ona poczuła się dobrze, kiedy właśnie zaczęła oddychać, doszła do wniosku, że nie można tracić takiej okazji i wyjechać, nie nauczywszy się czegoś. Postanowiła zostać i starać się o stypendium, żeby ukończyć college. Ale z kolei znów jest taka sytuacja, że ona nie zna języka angielskiego. Pojechała właściwie znając powiedzmy kilkadziesiąt podstawowych słów. I wobec tego zaraz w dniu, że bezpośrednio po operacji zaczęła uczyć się języka angielskiego i przystąpiła do egzaminów konkursowych do koledżu w maju. Operacja była bodajże w październiku czy w listopadzie. w ciągu tych paru miesięcy musiała na tyle opanować język, żeby móc przystąpić do egzaminów. I zdała te egzaminy tak świetnie, że dostała stypendium do koledżu. W listach, które pisała do mnie i do rodziny, nie przypuszczała, że uda jej się przetrzymać ten okres właśnie ze względów językowych. No i tutaj musiała ciężko pracować. Pracowała po kilkanaście godzin na dobę. Uczyła się zupełnie nieprzytomnie. W następnym roku ukończyła koledż. Program koledżu czteroletniego w ciągu 2 lat. To był ten pierwszy okres po operacji, kiedy właściwie czuła się fizycznie względnie dobrze, ale mam wrażenie, że chyba tutaj zadecydowała u niej też ta postawa psychiczna, która ją zawsze w takich momentach mobilizowała do wysiłku, do tego nadmiernego wysiłku. Mam wrażenie, że tutaj znów ta jakaś niesamowita pasja korzystania z tej wiedzy, korzystania z tego życia. Nagle jest ta dalsza perspektywa tego życia. I mnie się wydaje, że chyba to było najbardziej istotne w tym pokonywaniu trudności. Ale niestety już w tym momencie żarła ją tęsknota do kraju. Wróciła pełna zapału. W tym czasie, kiedy ona była w Stanach Zjednoczonych, ukazał się pierwszy tomik poezji. Po powrocie od razu zaczęła pracować nad książką, która ukazała się pod tytułem Opowieść dla przyjaciela. Książka wydaje mi się odzwierciedlająca bardzo dobrze jej wszystkie i perypetie, i osobowość. No ale zawsze przywiązywała większą wagę jednak do poezji i bardziej poezją się pasjonowała. I jeżeli miała się wypowiadać, to zawsze jednak to robiła w wierszach. Zaraz po powrocie doszło do wniosku, że ona jednak musi ukończyć studia. I zapisała się na Uniwersytet Jagielloński na filozofię. No i była uczennicą profesora Ingardena. Potem jako asystentka pracowała na uniwersytecie. I znów tutaj tragedia, bo ona już wróciła w nie najlepszej formie fizycznej, ale oczywiście każdy rok pogarszał sytuację. I pomimo, że nie mogła mówić do studentów, bo przecież miała to chore serce, rozedrgany głos, kiedy mówiła dłużej, to jej tego głosu brakowało. Musiała siedzieć, a to podobno przeszkadza. Lepiej jest, jak prowadzący ćwiczenia ze studentami może stać na katedrze, ewentualnie chodzić. Ale tej pracy nie oddałaby za żadną inną. Potem przyszła chwila, kiedy nie można było już dłużej czekać. Kiedy profesor musiał jej bezwzględnie powiedzieć, musisz przyjść do szpitala i pozostać w klinice tak długo, dokąd się trochę nie podreperujesz. Przyszła. Profesor zainteresował kardiologów warszawskich stanem jej serca. Przebadali ją. Stwierdzili, że organizm jest jeszcze na tyle mocny, że może przetrzymać drugą operację. Poinformowali o tym Haśkę. Chciała być zdrowa. Wierzyła, że to, co udało się po raz pierwszy, uda się po raz drugi. Medycyna przecież poszła naprzód. Chciałam, prosiłam, profesor Aleksandrowicz też o tym wspominał, żeby wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Haśka nie chciała o tym myśleć. Powiedziała, za nic nie pojedzie po raz drugi do Ameryki. Operacja tak, ale tu w kraju. A profesor zaczął się bać. Odwlekał, tłumaczył, prosił. Może zrezygnujesz. Jesteś w tej chwili już tak mocna. 4 miesiące pobytu w klinice podreperowały jej siły. Naprawdę mogła wyjść sobie z tego szpitala i pożyć jeszcze kilka lat. Ale ona nie chciała. Nie chciała życia w fotelu. Nie chciała życia bezczynnego. Chciała żyć. Chciała żyć, ale chciała pracować. Przede wszystkim pracować i poruszać się jak ludzie zdrowi. Nie chciała być kalką. Wstydziła się choroby. Thank you. Oczywiście nadworny zespół Jamesa Mortona, szefa muzycznego koncertu w Częstochowie, Herbalizer i Mr. Holmes. W dzisiejszej liście osobistej obok poezji poświatowskiej pojawi się kilkakrotnie poezja innych polskich współczesnych poetów, których muzycy z kręgu jazzu i muzyki popularnej wzięli sobie na warsztat. Oto Czesław Niemen, Smutny ktoś i biedny nikt Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Thank you.